تای حاتہ کوم کې حاتې نه مراد کې حاتې نه مراد علم دې زکات الله جي سنشتا چې ګل په شی حاتې کې مراد نه آئے تای جي سره الله تعالی لا یشرک به ان الله لا یغفر الله نه به ايو شک به چې شرک وکړي شي دته سره الله سره شرک وکړي شي الله نه ويغفر ما دون ذلك او بقي هغه ګناونه چې علاوه دې دي سليمان دا هغه چا د پاره یې شاو چې وایي یعنی کوم څړي چې ځان دې اهل ځان جوړګړي جوړمانه چې ځان داګه مستحق کړي کنه اوس کدا دې کسان چې هغه د خدای په بل روان دي نو خو ځان له خبره ده ومن يشرك بالله فقد شرك بالله لا ترى او قد شرك او كفر بان منشا فقد ضل ضلالا بعيدا دلری شکل سرا پل ریوالی سرا خدا سے ریوالی دے گمراہ شکل گمراہ سرا خدا سے گمراہی کیا قد ہدایت ندیر دیاتا لردہ دا حق ندیر دیاتا لردہ یعنی دے پا دا سے غلط دا پا نلارو دا خیر نمکون مشا این یدعونا بندگین قیدا کا فرام من دونی ہی ما سیوت چاند اللہ تعالی نا الا اناسا مگر دا حق خدایانو چا غبی روح دی و این یدعونا او بندگین قیدا کا فرام الا شیطان مریدا مگر دا شیطان سرکشا یا شیطان بود کے ناستے یا شیطان خبر مانی لعنه الله لعنت کرے اللہ تعالی پر شیطان باندې د حق نه لري کړي دي وقالا ویل دي شیطان دا الله قران دې قسم کوي لا اعتقدن خامخازب نسن یعنی جوړوم به من عباد کا باندې غانو ستانا نصیب مفروضا یا دویا ډلا هیڅ معلومه دویا ډلا به ځان په دې کې جوړوم زبا مخکې دې برا پسی ولو دلنهم خامخا قطا کوم بدا کسان ده هدایت نا ولو منی انهم ارزو بان بور کوم دوی دې خبرې چې جنت دوزخ نشته نبی اجو نشته ولا امرنهم خامخا حکم بکم دوی تا خلاف ته حکم ستا فلا یبتکن نو دوی بکټ کوي اذان لا نامې خو ګنه د حیوانات ولا امرنهم حکم بکم دوی دوی تا مخالف ته حکم ستا فلا یغیرن لا فلا یغیرن خامخا دې تبدیل را ولي خلق الله په هغه جزا او په شکل او صورت کې چې الله ورکړلې پای کې بدې تبدیل خامخا راولي ومن يتخذ الشيطان چاچونی ته شیطان ولیان خدای من دون الله ما سوا د الله نه فقط خسرا خدا کی کړلې ځان کار څه قران مبینا با ځان ځان کار ما کار یا ایدو هم شیطان وادی کئی دوی سر دادی خبرو چه دانشتا و دانشتا بی غموس ہے و یومن نیهم آرزو گانی و ارکی دوی لر دہا بسی زنو چه کم سی زنو دینا حاصلی و ما یا ایدو هم شیطان وادی نکئی دوی سر شیطان اللہ غرورا مگر ناحق اور باطلی درو جنی اولائی کتا کسان چه شیطان پسی روان دی مقواهم جہنم تکانت دوی دوزا پسی زید استوگنی و لا یجدون آنها نب ممید دی جنت نام حیسا زید بزید رو دتیر تیم والذين كفروا من شيء ما نروده وعملوا الصالحات نيكارن گئی سنودخلهم جنات تجري تحتها داخل بقدي من جنتنا چې وی ګلاندې د بنگلو داغه نه نهرونا دی په دې په دې جنتونو کې ابدان دائم هميشه هميشه وعد الله حق وعد الله رښتینی دا ومن صدق من الله يسوق کې زیاد دي ان الله نقيلا دې حق وادينا ليس بيامانيكم ندي دارمدار بچا داخرت او امیدونو ستاسو باندې اے مسلمانانو ولا امانی یاد کتاب ولا په امیدونو دچا دا دې کتابو پاردو دان دا غي مَن یامت کو اچا چوکل گنا یوش به سزا بو تور بولشی دنیا کی اخرت کی دنیا کی تا سمات سی بیان کو صدا بس گنا سمات کی ولا یجد له نب مومن فرزان دارا من دون الله الا ود الله نا ولی حمایت کون کے ولا نصیر و مددگار و من یامل من الصالحات چا جو کنے کارنا من ذکرن برابر رکھون کے ناری نوی او انسا یا زنا نا وہ هو مومن اور حال دار چنے مسلمان وی اولائے کدا کسان یدخلون الجنت ابی داخلی کی جنت تا ولا یظلمون نقیر و ظلم بن شکول دی طرف میں قاب دا اڑو کی دی کجوری و من اصل دینا او سوق سی دیا خیر تے جہاد دے دین ممن دا بچانا اسلم چا خالص کرے دے وجہ دین اور عمل فل للہ دفع در زاد اللہ اللہ تے خالص کی دی ارسل و هو محسن اور حال دار چ دیسرے دے موحد دے یا مخلص دے احسان مانا اخلاص ہو رہا دے مخلص دے پر عمل فل کی وتبع تابع داری کی دین ابراہیم حنیفہ پر حال کی چراوی دین کے ابراہیم علیہ السلام دین حق پتا واتخذ اللہ برذور دے اللہ تعالی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام خلیلا دوست بن وللہ و اللہ پہ اختیار کی رسو سنا چاہ اسمانوں کی دی اور سب عظم کو کی دی وقال اللہ دے اللہ تعالی بكل شیء پاری ہوش محیط عالم احاطہ کروں گے بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. دا مضمون مخلی بیان شوی دے سورہ نساء کی خط تفصیل دے مخلی شوی دے اصل مسئلہ پا دے کدا بیانی کی کدے زناناو پا بارکے صحابہ کرام تفوس گئی ومسئلہ مخلی تجی یود دے دے ورابت پا بارکے تفوس دے مخلی تاس نماویلو چکا زمانی دے جاہلیت کی زنان اولا اور دارنگی معصومان اولا باقی وراثت کے حفن اور کولا دا خبرہ بے کولا چکم کسان پا میدان کی جنگ کولشی دا وراثت حق داران حق کسان دی دا دی مکی تفصیلن جواب نوشو اور پا دی باندی ردوش جنا وراثت دا دا حر چاک پل اخفل حصہ دا اللہ تبارک تعالیٰ دا طرفنا مقرر دا ستا صدا عقلی وجی پدی کنی چلی گی دیما مسئلہ دا شروع آلتا چکمی زنانا با دوی طرف آتے شوی یتیمانانی او بیا بدا لوی شوی مداغی مسئلہ دوا شیرک ادا جینا کئی من بل چالا ورکو نو دی بقبلہ سخام خادا مارونی نو بل طرف کلال شی نو پدی کی با بیا دوی دا کار کو چی داغ جینا کئی بے نبل چالا ورکولی او نو بقبلہ دی رقبت اور مینا دا نکاح دا دوی سروا ځکه مخې ته د مال مسله وه چې هر کله موږ بل چاله دا ورته نو مال باندې دي دا د مال د راټینګولو لپاره دوی وختونه نکاحونه ته تیار شول او هغه بیا چې سمې د زواجی زندگی دا هغه بیا صحیح طریقې سره دوی نه تیرولا نو په دې کې په هغه باندې هم الله رضی نه کوي او هغه دا جوابونه ورکړي چې تاسو کوم سوالونه کړی دي دا سوالونو جوابونه هم درکړي. دریم مسئلہ په دې آیتونو کې دا بیانېږي چې کله د ښځې او د خاوند په منځ کې کله کله اختلاف پیدا شي مثلا تو مثلا خاوند دې کې نوی او زړه کوي چې را داوسي او دا بيبي زړه شو او څه څه کولی تر نکاح وکړي نو اراده دا وي چې دا زړه بيبي دا به پریږدي د خپل نکاح نه به وباسي دا غي اولاد هم دي عمر پاغي باندې سیوا تیر شي وي نو د دې په نس کې په دې مسله کې اختلاف پیدا شي نو کدا خدای د خپل قانون سره صلح کوي دا غتون هي صورتونه واضح دي چې ما د خپل نکاح نه وبا سما په داسې زمانه کې البته چې زما کوم حقوق کې مسل کو مثلا نه هغه حقوق چې تا ته د ځنه نه پرېدمه ما فکر ته داغه کوم لیکن ما د خپل نکاح نه وبا سا اور دارنګه زما دا بچی چې دا څه تر بهتر مګر دا داغه مسله الله بیانې چ کلم تاسو دا څه کوي د دین تاسو نه منا د کده یو څنګه پارا د سلوور حضور نکاح کول دا شرع